پورے قرآن میں نہیں ہیں. نمبر ایک, ملک الموت کا ذکر. نمبر دو, انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے جنت میں یوں نعمتیں ملیں گی, شاید نمبر 17 میں ذکر آئے گا. نمبر تین, عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنا, یہ ذکر آ رہا ہے اس انداز میں اور کہیں نہیں ہے. نمبر چار, موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی شک نہیں کرنا, اور مشرقین کا ایک سوال آئے گا متا حاضل فتح ہو اس انداز سے, یہ امتیازات ہیں. اور سورت کا جو دعویٰ ہے وہ ہے اس بات توحید. تقسیم یہ ہے, تبشیرات آئیں گی مومنین کے لیے, شرک کی تردید آئے گی, ترغیب الی القرآن کا مسئلہ ہوگا, دلائل عقلیہ ہوں گے, دلیل نقلی موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی. سورت آسان ہے, کوئی مشکل بات اس میں نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا, تمہید ما ترغیب, نہیں کوئی شک اس میں. یہ جو ضمیر ہے یہ مبدل منہو ہے اور آگے بدل آ رہا ہے, نہیں کوئی شک اس میں یعنی میر رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں. ام یکونون افترا, شکوا آ گیا. اچھا یہ کہہ رہے ہیں, نیچے لکھا ہوا ہے یعنی المشرکین, مشرق کہہ رہے ہیں افترا, پیغمبر نے اس کو بنا لیا ہے, گھڑ لیا ہے. جواب شکوا, بل ہو الحق من ربک, نہیں نہیں پیغمبر نے اس کو نہیں بنایا بلکہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. لتنذر حکمت انذار, کیوں اللہ نے کتاب نازل کی ہے؟ لتنذر قوما فریضا نمیا, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں عذاب سے. قومن اس قوم کو, ما آتا ہم من نذیر من قبلک, نہیں آیا ان کے پاس کوئی قریبی ڈرانے والا. نذیر ان کے نیچے قریبی, حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے لیکن وہ تو بہت لمبا زمانہ گزر گیا ان کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی قریبی ڈرانے والا نہیں آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے, ان کے بعد آپ سے پہلے کوئی قریبی ڈرانے والا نہیں آیا. من قبل کا, صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے. ہم نے کیوں کتاب نازل کی ہے, آپ نے کیوں ڈرانا ہے؟ لعلہم یہتدون, تاکہ وہ سیدھے راستے پر چل پڑے. سورۃ القصص کھولو, آیت نمبر 46. وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك, نہیں تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ طور کی جانب جب ندا دی تھی ہم نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیتے وقت ندا کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن میں ذکر نہیں. وَلَاكِ رَحْمَتًا مِّن رَبِّكَ, لیکن رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اس قوم کو, نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا. یہاں لکھا ہوا ہے قریبی, من قبلک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. سورۃ سبا کھولو, آیت نمبر 44, صفحہ 632. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير, نہیں دی ہم نے ان کو کتابیں کہ پڑھتے ہوں جس کو. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير, نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا. آ جاؤ جی. اللہ الذی خلق السماوات والارض, دلیل توحید عقلی نمبر ایک. عقلی دلیل کون سی ہوتی ہے؟ کس کے مطابق ہو؟ عقل کے مطابق. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, یہ خلق کا بیان, پیدا کرنے کا بیان, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. فی ستت ایام, چھ دنوں کی مقدار میں, نیچے مقدار لکھنا ہے. ثم استوى على العرش فی ستت ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، جب آسمان اور زمین بن رہے تھے، سورج اور چاند تو اس وقت تھا نہیں، دن کیسے بن گئے؟ اس لیے یہاں پر کیا لفظ نکالتے ہیں، 6 دنوں کی مقدار میں۔ ثم استوى على العرش، پھر غالب ہوگی اللہ تخت بادشاہی پر۔ استوا کا صلہ اعلیٰ آ جائے تو معنی ہوتا ہے غالب ہونا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، سورت کا دعویٰ آ گیا، نہیں تمہارے لیے اللہ کریم کے علاوہ کوئی حمایتی جو مصیبت آنے نہ دے۔ ولی کس کو کہتے ہیں جو مصیبت آنے نہ دے؟ ولا شفیع، نہ کوئی سفارش کرنے والا جو کام کروا سکے۔ اس کے نیچے لفظ جو کام کروا سکے۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ مولانا یہ بتا سکتے ہو، جب اللہ نے آسمان و زمین بنائے تھے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کس نے سفارش کی تھی؟ جب اللہ سارا کنٹرول خود سنبھالے ہوئے ہے، تو یہ کنٹرول سنبھالتے وقت کس نے سفارش کی تھی کنٹرول سنبھالو؟ کسی نے؟ اس وقت جب کوئی سفارشی نہیں تھا، اب بھی کوئی سفارشی نہیں ہے۔ میں نے سورۃ الانبیاء میں گفتگو کی تھی، شفاعت کی قسمیں بیان کی تھی، کس کس کے لیے ہوگی یہ بات ہو چکی ہے۔ یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے اللہ کریم جہان کے کاموں کی، جہان کے سارے کاموں کی خود تدبیریں کرتا ہے، آپ ہی خود کرتا ہے، متصرف ہوئی ہے۔ من السماء الى الارض، نہ کوئی مشیر و وزیر، نہ اس کا کوئی مشیر ہے نہ وزیر ہے، آسمان سے زمین تک خود اللہ کریم تدبیریں کرتا ہے، سارا نظام اللہ کریم خود سنبھال رہا ہے، سارا نظام خود چلا رہا ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر چڑھتے ہیں سارے کے سارے امور اللہ کی طرف، فی یوم، اس دن میں۔ خیال کرنا مولانا، دو معنی کروں گا، چڑھتے ہیں امور اللہ کی طرف، فی یوم، اس دن میں، کون سا دن؟ کہ ہے اس کی مقدار 1000 سال، مما تعدون، اس میں سے جو تم شمار کیا کرتے ہو۔ اس کا حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوگا، سورت معارج میں کتنا ذکر ہے؟ 50,000 سال، اور یہاں کیا ذکر ہے؟ 1,000 سال۔ تو اس کا آپس میں تطبیق کیا ہوئی؟ نمبر 1، اختلاف اشخاص، یا تو شخص مختلف ہونے کی وجہ سے وقت مختلف ہے۔ نمبر 2، اختلاف مکان، کہیں دن بڑا کہیں دن چھوٹا ہوتا ہے، یہ بھی ایسے ہے۔ نمبر 3، یہاں ملائکہ کی آمد و رفت مراد ہے، زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک جو فاصلہ 1,000 سال کا ہے، گویا کہ فرشتے ایک دن میں طے کر لیتے ہیں، یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا۔ ایک اور حاشیہ لکھا ہوگا، قیامت میں پیش ہوں گے سارے امور آگے۔ دوسرا لکھا ہوگا، روزانہ پیش ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، حالانکہ نزول اور عروج کی مسافت ہمارے حساب سے 1,000 برس ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی یہ خالق کل و مدبر کل فی الدارین، دونوں جہانوں میں خالق، تدبیریں کرنے والا، یہی صفتوں والا تو ہے، جاننے والا غیب کو اور حاضر کو۔ العزیز، زبردست ہے پکڑنے میں، رحم کرنے والا ہے مولت دینے میں۔ الذی احسن کل شیئن خالقہ، وہ اللہ جس نے عمدہ بنایا تمام چیزوں کو، ہر چیز کو عمدہ بنایا۔ کون سی چیز؟ ایسی چیز خالق ہو جو اس نے بنائی ہے، جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے عمدہ بنائی ہے۔ نیچے بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی جس مصلحت کے لیے بنایا، موافق بنایا۔ وبعد خلق الانسان من طين، اللہ نے جب چیزوں کو بنایا تھا کس نے سفارش کی تھی؟ کسی نے نہیں کی تھی، اب سفارشی کہاں سے نکل آئے؟ وبعد خلق الانسان من طين، اور شروع کیا انسان کو بنانا مٹی سے، انسان سے مراد آدم علیہ السلام، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر بنایا اس کی نسل کو خلاصے سے، خلاصے سے، یہ آگے ممائن، یہ سلالہ کا بیان آ گیا، ممائن مہین، ذلیل پانی سے، نام لیتے ہوئے بھی شرم آتا ہے، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، سلالہ کا حاشیہ آپ کے پاس ہوگا، صلی یسلو، کیا لکھا ہوا ہے مولانا پڑھو، صلی یسلو، چنا ہوا پانی، یہ پانی سارے وجود کا نچوڑ ہوتا ہے، سارے وجود کا بوقت ان کے ذائے شہوت، سارے جسم کا نچوڑ ہوتا ہے، اس لیے انداز ہے من سلالت من ماء مہین، ثم سوا، پھر برابر کر دی اللہ نے اس کو رحم مادر میں، ونفخ فیہ من روحہ، پھونک دی اللہ کریم نے اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح، اضافت تخلیقی، یہ قیمتی بات ہے، مولوی زید نے لکھی نہیں ہے، کیسے یاد رہے گی، روحی میں اضافت کون سی ہے، مولانا چپ کر گئے ہو، اضافت کون سی ہے، تخلیقی، کیا مطلب، اپنی پیدا کی ہوئی روح اللہ کریم نے اس میں پھونک دی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، بنائے اللہ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، اس کے نیچے لکھا ہے سمع اور ابصار کے لیے ادراکات ظاہرہ، ذہنی حواس بنائے، والافئدہ دل بنایا، باطنی چیز، قلیلاً ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کیا کرتے ہو، سورۃ النحل آیت نمبر 78، صفحہ 414، اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے نکالا تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اس حالت میں تم کوئی چیز بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، بنائے اللہ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، کیوں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، وقالوا، اچھا جب اللہ نے یہ ساری نظام اور انسان کا جسم روح والا سارا معاملہ کیا تو کون سفارشی تھا؟ کوئی نہیں تھا، اب سفارشی کیسے بن گئے؟ وقالوا ایزا زللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید، شکوا، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، کیا جس وقت گم ہو جائیں گے ہم زمین میں، ایزا زللنا فی الارض، گم ہو جائیں گے ہم زمین میں، لکھا ہے یعنی نیست و نابود ہو جائیں گے، اینا لفی خلق جدید، کیا یقینا ہم بیج پیدائش نئی کے ہوں گے، دوبارہ زندہ، ہمارا عقل نہیں مانتا، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اوپر لکھا ہوا ہے یعنی استفہام ان کا، کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، سوال ان کا صرف تعجب نہیں بلکہ انکار ہے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، جو قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں وہ بیچارے قرآن کی اس عبارت کی تصحیح کیسے کریں گے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، یہ جو سوالیہ انداز ہے کہ جی ہم دوبارہ نئی پیدائش میں ہوں گے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ حیران ہو کر نہیں کہہ رہے، انکارن کہہ رہے ہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہیں نہیں کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، جواب شکوا، تم کہتے ہو ہم گم ہو جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، جواب یا توفاکم لے لیتا ہے تم کو ملک الموت موت کا فرشتہ الذی وکل بکم جو مقرر کیا گیا ہے تمہارے ساتھ، ثم الی ربکم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حاشیہ لکھو جس کا پرانی اردو ہے ذرا خیال سے، تم اپنے آپ کو دھڑ سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو دھڑ سمجھتے ہو کہ خاک میں رل مل گئے، کہ خاک میں رل مل گئے، تم جان ہو وہ فرشتہ لے جاتا ہے، فنا نہیں ہو جاتے ہو۔ دوہرا رہا ہوں، تم اپنے آپ کو دھڑ سمجھتے ہو کہ خاک میں رل مل گئے، تم جان ہو وہ فرشتہ لے جاتا ہے، فنا نہیں ہو جاتے ہو۔ آد شاہ صاحب تمہیں کون لے جاتا ہے؟ ملک الموت، اس کا معنی ہے کہ ملک الموت اسرائیل جیسے مشہور ہے، وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، پتنی دنیا میں بیک وقت کتنے بندے مر رہے ہیں، کوئی کہاں مر رہا ہے کوئی کہاں۔ اگر اسرائیل ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے، نبی ہر جگہ حاضر ناظر کیوں نہیں؟ آ جاؤ مولانا ساتواں آٹھواں پارہ، حتی اذا جاتہم رسلنا یتوفونہم، آیت نمبر 37 صفحہ 228، حتی اذا جاتہم رسلنا یتوفونہم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، یہاں تک کہ جس وقت آ جاتے ان کے بعد رسلنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ نہ فرشتے، نام آپ تو آپ سے تو ہمارے راجن پوری حافظ بھی ٹھیک ہیں، پیغمبر بنے دے بیٹھے 201، واہ بھائی واہ، آخری سطر، حتی اذا جا احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، یہاں تک جس وقت آتی ہے تم میں سے ایک کو موت، توفتہ رسلنا جان نکالتے ہیں اس کی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون۔ اب مولانا سمجھو یہاں ملک الموت سے پھر کیا مراد ہے، اس کا جملہ لکھو، ملک الموت کا جملہ اس میں جنس ہے، یہ سب فرشتوں کو شامل ہے جو روح نکالتے ہیں، یہ سب فرشتوں کو شامل ہے جو روح نکالتے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، روح نکالنے والا فرشتہ ایک نہیں ہے، کیا کہا؟ روح نکالنے والا فرشتہ ایک نہیں ہے، فرشتے تو بے شمار ہیں، البتہ ان کا جو بڑا سردار ہے ہیڈ، ان کا جو چیئرمین ہے وہ ہے اسرائیل، وہ آرڈر دیتا ہے فلاں فلاں کی تم نے روح نکالنی، آگے فرشتے جا کر روح نکالتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، تخویف اخروی، اب تو نہیں مانتے، اس کا جملہ اب تو نہیں مانتے، کاش کہ تو دیکھ لیتا اے سننے والے، جس وقت مجرم، جب مجرم، مجرم سے مراد المشرکون، خازن مجرم لوگ مشرک لوگ نہ کہ سورو سہیم نیچا کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کو اندر ربہم اپنے رب کے ہاں ربنا کیا کہتے ہوں گے ہمارے پروردگار اب سرنا اب ہم نے دیکھ لیا و سمعنا اور سن لیا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون اللہ آپ کا سب کچھ ہم نے دیکھ لیا سن بھی لیا فرجنا پس ہمیں تو لوٹا دنیا کی طرف کیوں نعمل صالحا اب ہم عمل کریں گے خوب تاکہ ہم نیک عمل کریں انا موقنون یقینا ہم یقین کرنے والے ہیں واقعی کیا من برحق ہے ولو شئنا اس وقت کیا فائدہ حسرت کرنے کا وقت بے کافی ہے قطرہ ابر خوش انگام کا جل گیا جل کھیت میں برسا دو پھر کس کام کا ولو شئنا لاتینا کل نفس ہدا اگر ہم چاہتے ان کی ہدایت کو البتہ دے دیتے ہم ہر نفس کو خدا اس کی ہدایت نیچے لکھا ہے درجہ ایصال میں اگر ہم منزل مقصود تک پہنچانا چاہتے تو پہنچا سکتے تھے ہر نفس کو لیکن ولیکن حق القول منی لیکن ثابت ہو گئی بات میری طرف سے اصلی تقدیر والی بات لاملان جہنم من الجنت والناس اجمعین ضرور میں نہ بھروں گا جہنم کو جن اور انسانوں تمام سے آخر جہنم کو بھی تو بھرنا ہے نا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا تذلیل مجرمین بیان اول عذاب اللہ فرمائے گا چکھو تو مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے فرمائے گا بابا جا اس کے کہ بھلا دیا تھا تم نے وجہ عذاب آج کے اس دن کی ملاقات کو یہ اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلایا تھا انا نسیناکم یقیناً ہم نے تم کو چھوڑ دیا ہے نسینا ترکنا خیال کرنا مولانا معنی پر یہ افعال قلوب میں سے ہے افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے بندہ جس چیز کو بھول جائے اس کو چھوڑ دیا کرتا ہے اسے چھوٹ جاتی ہے انا نسیناکم یقیناً ہم نے تم کو چھوڑ دیا وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون اور چکھو تم خلود عذاب چکھنا بھی ایک دو روز کا نہیں ہے چکھو تم عذاب ہمیشگی کا سبب عذاب بوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے انما یؤمنو بآیاتنا بشارت یقیناً ایمان لاتے ہماری آیتوں کے ساتھ وہ لوگ اذا ذکروا جس وقت نصیحت کیے جاتے وسو عمل بہا عنایات کے ساتھ خرو سجدہ گر پڑتے ہیں دلالے کے سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں نمبر دو سبحو تسبیح بیان کرتے ہیں نفی انی شریک اللہ سے شریکوں کی نفی بیان کرتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں نمبر تین بحمد ربہم اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ صفات کار سازی صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں نمبر چار وہم لا یستکبرون اور وہ آکڑ نہیں کرتے عبادت کرنے سے تسبیح کرنے سے حمد کرنے سے تتجافا جنوبہم عن المضاجع نمبر پانچ الگ رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے یدعون ربہم خوف ان کے پہلو بستروں سے لگ رہتے ہیں بھائی طور کے پکارتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو خوفن و تما درحلے کے ڈرنے والے ہوتے ہیں خوفن خائفین تامین امید رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ سے ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ کریم کا ومما رزقناہم ينفقون وصف ششم نمبر چھ ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں خرچ کیا کرتے ہیں نصیحت کیے جاتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں حمد بیان کرتے ہیں آکڑ نہیں کرتے بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں رب کو پکارتے ہیں اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں سورت چھبیسواں پارا کھولو کانو کلیل من اللیل ما یہجعون 762 صفحہ سا 762 سورۃ الزاریات آیت نمبر 17 کانو کلیلا من اللیل ما یہجعون وہ رات کو کم سویا کرتے تھے پھر کیا کرتے تھے راتوں کو کم نیند کیا کرتے تھے وَمِنْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ساری کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے سورۃ الفرقان آیت نمبر 64 وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وہ اللہ کے نیک بندے جو رات گزارتے ہیں سجدوں و قیام سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے آ جاؤ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین سمرا نتیجہ کیا نکلے گا نہیں جانتا کوئی نفس ان نعمتوں کو اخفی لهم جو چھپائی گئی ہیں ان کے لیے من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کوئی نہیں جانتا نہ آپ کو پتہ نہیں ہے جنت میں میوے ہوں گے جزام بما کانوا یعملون یجزون جزان بدلہ دیے جائیں گے بدلہ دیا جانا بوجہ اس کے جو عمل کیا کرتے تھے جنت کا سہری سبق عمل کرنا کیوں انعام پتہ نہیں ہے کہ جنت کے اندر درخت ہوں گے میوے ہوں گے نہریں ہوں گی دودھ کی نہریں پانی کی نہریں شہد کی نہریں شراب طہور پتہ نہیں ہے اللہ تو فرماتے ہیں ان نعمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون سوچتے رہنا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون جو بات ایک دفعہ نکل گئی بس گئی آپا من کانا مومنن جو ساتھی میرا ساتھ نہیں دیتے نا پھر میں چیزیں بیان کرنا بند کر دیتا ہوں آپا من کانا مومنن کمن کانا فاسقا یہ ہماری عادت ہے حاجی فضل اللہ سے بیٹھے ہیں کئی دفعہ سفارشی بن کر آئے نہیں جی نہیں آپ وہی پرانی روٹین شروع کریں میں سادہ انداز شروع کر دوں گا بس نا مجھے ضرورت نہیں ہے محنت کی آپا من کانا مومنن مہربانی آپ کی بس آپ امن حج صاحب کو سفارشی بنا کر بھی نہ لانا مجھے حج صاحب کا بہت لحاظ اور حیا ہے آپ امن کانا مومنن کمن کانا فاسقا اور جو بین سطور ہے وہ بھی بیان نہیں کروں گا آپ امن کانا مومنن کمن کانا فاسقا کیا بس وہ عام روایتی دورہ ہمارا ٹھیک ہے جو ہم پڑھے جا رہے ہیں نا ویسے دورہ ہونا چاہیے آپ امن کانا مومنن بند کرنا کانا مومنن نہیں جانتا کوئی نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین اس کا ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے نہیں جانتا کوئی نفس کل نفس من النفوس لا ملک مقرب ولا نبی مرسل فاضل عمن اداهم کوئی نفس بھی نہیں جانتا نفوس میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی پیغمبر مرسل بھیجا ہوا جانتا ہے جب یہ نہیں جانتے ان کے علاوہ دوسرے کیسے جانیں گے ہمیں تو پتہ ہے کہ جنت میں نعمتیں ہوں گی دودھ کی لہریں شہد کی وغیرہ وغیرہ اللہ کہہ دے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے فلا تعلم اس کے نیچے لفظ تفصیلن سے کسی کو پتہ نہیں ہے تفصیلن باقی اجمال کا تو ہر کسی کو پتہ ہے افمن کان مومنن کمن کان فاسقا جب فریقین کا حال و مال معلوم ہو گیا پتہ ہے ان کا حال کیا ہے اور انجام کیا ہے صلی اللہ کی طرح بیٹھے ہیں پانی بھر گیا افمن کان مومنن کمن کان فاسقا زجر للمشرکین اللہ مشرکوں کو ڈانٹ رہا ہے کیا بس وہ بندہ جو ہے مومن کا من اس کے برابر ہو سکتا ہے کانا فاسقا جو فاسق ہے اللہ کی حدیں توڑنے والا ہے بے حکم یعنی کافر ہے یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں فاسقا کا معنی بے حکم یعنی کافر لا یستوون نہیں برابر ہو سکتے نہ حالن نہ مالن دونوں کی حالت بھی برابر نہیں، دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہے۔ اما الذین آمنوا بشارت، برحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے قوت نظریہ اور عمل کرتے رہے نے قوت عملیہ، ان کے لیے باغات ہوں گے الماوا رہنے کے، باغات ان کا ٹھکانہ ہوں گے۔ نزلاً مما کانوا یعملون، مہمانی ہوگی بوجہ اس کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ آج صاحب کے خیال آج بیٹھے ہو، مہمانی ہوگی۔ نیچے کیا لکھے، نبے قدری و گدا گری کے دور پر، پننا سمجھ کے اللہ نہ دیسی، مہمان بنا کے دیسی، مہمان بنا کر دے گا۔ اس کی تائید کھولو جی سورۃ حمیم سجدہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں وہ نعمتیں ملے گی جو تم چاہو گے، دل خواہش کریں گے اور جو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ، یہ مہمانی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تخویف اخروی، بس بہرحال وہ بندے جو نکل گئے ایمان سے، فَسَقُوا خَرَجُوا عَنِ الْإِيمَانِ، ایمان کے دائرے سے نکل گئے، بس ان کا ٹھکانہ سمرا النار، جہنم کی آگ ہوگی۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی ارادہ کریں گے کہ نکلیں جہنم کی آگ سے، اُعِيدُوا فِيهَا، لوٹا دیے جائیں گے جہنم کی آگ میں، اور ان کو کہا جائے گا ذُوقُوا چکھو آگ کا عذاب، الذی هو عذاب، كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سورۃ المومنون 18 سپارہ۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، 516 صفحہ۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے پروردگار نکال تو ہمیں جہنم سے، اگر ہم لوٹے بس یقیناً ہم ظالم ہوں گے، دوبارہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ قال، اللہ فرمائے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دور دور میں اللہ کے ساتھ بات بھی نہ کرو، پڑے رہو ذلیل ہو کر جہنم میں۔ آ جاؤ، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ضرور بھی ضرور ہم چکھائیں گے ان کو دنیا میں، مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، خیال کرنا مولانا، ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ہم ان کو، من العذاب الادنا، زیادہ قریبی عذاب میں سے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے پہلے ہم چھوٹا عذاب چکھائیں گے۔ عذاب ادنا کے نیچے لکھے اسقام، بیماریاں، و مصائب دنیاویہ، دنیاویہ نہیں لکھا ہوا، بیماریاں مصیبتیں آئیں گی دنیا کے اندر، دون العذاب الاکبر، عذاب اکبر کے اوپر لکھو عذاب جہنم، جہنم سے عذاب سے پہلے پہلے دنیا میں ہم عذاب چکھائیں گے۔ عذاب اکبر کے نیچے لکھو یعنی موعود فی القیامہ، جس کا قیامت میں وعدہ کیا گیا ہے، اس سے پہلے پہلے دنیا میں عذاب چکھائیں گے۔ کیوں؟ حکمت عذاب دنیاوی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ متاثر ہو کر واپس آ جائیں شرک سے، یرجعون کے نیچے اد شرک۔ ومن اظلم، سورۃ اعراف نامہ پارا، آج بھی حوالہ دکھایا ہے اس کا 240۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّنَا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، مگر پکڑا ہم نے بستی والوں کو ساتھ محتاجی کے اور بیماری کے، لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، شاید وہ گڑ گڑاتے ہوں، شاید وہ عائشیاں کرتے ہوں۔ آ جاؤ، وَمَن أَظْلَمُ ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے، زجر ما تخویف دنیاوی ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے یعنی اس کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر عذاب آنے سے تعجب نہ کیا جائے، کیوں؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ؟ اس کے نیچے لکھا ہوا استبعاد اول، استبعاد، یہ بات عقل سے تو بڑی دور کہہ رہے بلسو، استبعاد، میں گھڑی دیتا بیٹھا ہوں، استبعاد اول، نصیحت کی گئی اور رب کی آیات کے ساتھ، پھر ثم اعرض عنہا، مولانا خیال، ایک تو نصیحت کیا گیا اور نمبر دو بے آیات رب ہی، وہ بھی رب کی آیات کے ساتھ نصیحت، یہ بات عقل سے تو بڑی دور ہے، اس کو تو ماننا چاہیے تھا، پھر اس کا حال دیکھو، ثم اعرض عنہا، پھر منہ موڑ لیا اس نے ان آیات سے، آیات بھائی کس سے کہانیوں سے منہ موڑتا، جھوٹی کرامتوں سے منہ موڑتا تو اور بات تھی، لیکن اس نے تو رب کی آیات سے منہ موڑ لیا، انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام ضرور لینے والے ہیں، مجرمین کے نیچے لکھا ہے یعنی المشرکین، ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه وجعلناه هدى لبنی اسرائیل، دلیل نقلی تفصیلی از موسیٰ علیہ السلام، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جس طرح آپ کو دی ہے، فلا تکن فی مریت من لقائه، نیچے لکھے مطلق خطاب ہے خاص نہیں، او سننے والے مخاطب نہ ہو تو بیج شک کے، من لقائه، اس کا جملہ لکھ لو، نمبر ایک مضاف الی المفعول اور فاعل مقدر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا کتاب کو پا لینا، نمبر دو مضاف الی الفاعل مفعول مقدر ہے، یعنی کتاب کا موسیٰ علیہ السلام کو پہنچنے میں شک نہ کرنا، میں دونوں معنی کرتا ہوں، فلا تکن فی مریت من لقائه، او سننے والے نہ ہو تو بھی کسی شک کے، من لقائه، من لقائه، موسیٰ علیہ السلام کا کتاب کو پا لینے میں، موسیٰ علیہ السلام کا کتاب کی ملاقات کرنے میں شک نہ کر، نمبر دو فلا تکن فی مریت من لقائه، او سننے والے نہ ہو تو بیج کسی شک کے، کسے من لقائه، کتاب کا موسیٰ علیہ السلام کو پہنچنے میں ملاقات کرنے میں شک نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی شک نہ کر، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، مل لکھا ہی کا ایک حاشیہ اور بھی آپ کے پاس ہوگا، نمبر ایک کتاب ملنا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، نمبر دو شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کا ملنا، اس میں شک نہ کرنا میرے پیغمبر، نمبر تین بھروسے قیامت موسیٰ علیہ السلام سے ملنا، وہاں ملاقات آپ کی ہوگی، تین نمبر چار مل لکھائے موسیٰ ربہ فی الآخرہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کریں گے آخرت میں، یہ بات آپ سے سلم سے منقول ہے، اوپر ایک اور دو حاشیہ دیکھ لو پھر حوالہ نکالتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، لکھو حوصلہ حوصلہ، لفظ تو لکھو مولانا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی تھی اور اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں اور اللہ تعالی سے کوئی کروا نہیں سکتا. جس طرح یہ لوگ اس میں شک کرتے ہیں, اس میں قرآن میں شک کرتے ہیں, اسی طرح اس کتاب میں بھی شک کیا گیا تھا. ایک اور جملہ نمبر دو حاشیہ وہ بھی پڑھتے جاؤ. یعنی ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ, یعنی دراصل وہ کتاب بھی اللہ تعالی کی طرف سے تھی اور یہ کتاب بھی. پندرہواں پارا. وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل, صفحہ 423 آیت نمبر دو. اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات, وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل, بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونہ وکیلا, خلاصہ تورات کہ نہ بناؤ تم میں اللہ کے بغیر کوئی کام بنانے والا, کوئی کار ساتھ نہ بناؤ. آ جاؤ مولانا. وجعلنا منہم ائمہ, بنائے ہم نے ان میں سے امام پیشوا. بنی اسرائیل کے نیچے دو لکھو, ھدی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے نیچے دو اور منہم ہم کے نیچے دو. بنائے ہم نے ان بنی اسرائیل میں سے ائمہ پیشوا, دین کے پیشوا بنائے. یہدون بامرنا, رہنمائی کیا کرتے تھے ہمارے احکام کی. کیا مانا کیا؟ لما صبروا سبب, اول جب ڈٹ گئے وہ سبا ملوں, وکانو بھی آیا دینا یوں کے نون, اور ہماری آیتوں کے ساتھ یقین رکھتے تھے. ان ربا کا ہو یفصل بینہم, رب اب بھی نہیں مانتے, آپ بھی نہیں مانتے تو پھر ان ربا کا یقیناً تیرا پروردگار, تخویف اخروی وہ یفصل عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون, ان چیزوں میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے. علمی فیصلہ تو دنیا میں ہو چکا ہے مومن کامیاب, عملی فیصلہ قیامت میں ہوگا. اولم یاد لهم کم ہلکنا من قبلہم من القرون, تخویف دنیاوی, کیا نہیں موجب ہدایت بنی ان کے لیے یہ چیز, کیا نہیں موجب رہنمائی بنی ان کے لیے یہ چیز کہ کتنی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے بستیاں بوجہ شرک و کفر. قرون کا جملہ لکھوایا تھا, اعلیٰ ترقی یافتہ قسم کے لوگ اور جماعتیں. یمشون فی مساکنہم, یہ چلتے رہتے ہیں شام کے سفر میں. فی مساکنہم, یمشون کے اوپر لکھا ہوا ہے مقتضی, اس کو اول کو کاٹ کر لکھو مقتضی ہدایت, اول کی جگہ ہدایت. یمشون فی مساکنہم, یہ چلتے رہتے ہیں ان کی رہائش گاہوں میں. شام کے سفر میں دیکھتے نہیں ہو بستیاں تباہ ہوئی پڑی ہے, اب بھی تمہاری ہدایت کا ذریعہ یہ بات نہیں بنی. ان فی ذلک لآیات, یقیناً اس بات کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں. مبغوثیت شرکی, شرک سے اللہ کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے. افلا یسمعون, کیا بس سنتے نہیں ہیں. اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز, دوسری اخلی دلیل, کیا انہوں نے غور نہیں کیا, یقیناً ہم چلاتے ہیں پانی کو زمین بے آب و گیا کی طرف. الجرس بے آب ہو گیا, اس میں کوئی درخت پتا وغیرہ نہ ہو, بادلوں یا نہروں میں سے پانی کو چلاتے ہیں. الى الارض الجرس, زمین کی طرف, ایسی زمین جو بے آب ہو گیا ہو. فنخرج جو بھی سرا, نکالتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے کھیتی. تاکل منہ انعامہم, کہ کھاتے ہیں اس کھیتی میں سے ان کے جانور. منہ اس کھیتی میں سے. وانفسهم, اور وہ خود بھی کھاتے ہیں, جانور بھی ان کے کھاتے ہیں, یہ خود بھی کھاتے ہیں. جانور بھوسا کھا گئے, یہ گندم کھا رہے ہیں. افلا یبصرون, کیا بس دیکھتے نہیں ہیں اس نمونے کو شب و روز. اس کا حاشیہ لکھا ہوا ہے تا تخویف دنیاوی کو مولانا حوصلہ تخویف دنیاوی کو ثابت کیا ایک نمونے کے ساتھ، عبارت ٹھیک کرو، تخویف دنیاوی کو ثابت کیا ایک نمونے کے ساتھ، اس سے غرض آگے پڑھو ثبوت قیامت ہے اور ماں باپ والے شکوا کے ساتھ متعلق ہے، یعنی یہ لوگ قیامت کو نہیں مانتے اور بجائے ماننے کے استضاء کرتے، حالانکہ جو پاک زاد خشک زمین سے ذرا کھیتی پیدا کر سکتا ہے اس طرح تمام مخلوق کو دوبارہ اعادہ کر سکتا ہے، اور ثبوت قیامت کے زیمن میں دلیل عقلی بھی، یادونا بے امرنا کا ایک حاشیہ لکھا ہوا شرائط امامت، کیا لکھا ہوا ہے شرائط، نمبر ایک صحابہ روم ڈٹ جانا مشکلات پر، نمبر دو توحید، نمبر دو کانو بے آیاتنا یوکنون میں اشارہ، اور امام کا کام لوگوں کو اللہ کے حکام پہنچانا ہے، یوں نہیں ہے کہ حکام چھپا کر غار میں گھس جائے، سرہ مرہ غار میں چھپا ہوا ہے، وَيَكُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، کہتے ہیں بطور استہزاء اور مسار کا، کب ہوگا یہ فیصلے کا دن، فتح، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کل، آپ فرما دیے جواب شکوا ما تخویف اخروی، فیصلے کا دن یعنی تمہارے لیے تو مصیبت کا دن ہے، فیصلے کا دن، لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ایمانهم ان کا ایمان لے آنا، کیا مانا کیا، کافروں کو ایمان لے آنا فائدہ نہیں دے گا، دوپہر کو نسم ملک الیار تائیں میں ندرا دیے، ہر بندہ اس شہر کا نہیں بڑھ سکتا جنا 24 گھنٹے 3 گھنٹے سمے، ولا ہم ینصرون، ایمان ہم کا مانا کیا ایمان لے آنا، ایمان قبول کرنا، کل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم، آپ سادہ ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، میں رات کے 2:30 بجے تک آپ کی نگرانی کرتا ہوں کون کیا کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے لیکن میں درگزر کرتا ہوں، اور ساتھی سمجھ اس کو پتہ نہیں ہے، اور جو بندے میں نے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ بھی ڈیوٹیوں والے اپنی ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں، مجھے ساری رپورٹ دیتے ہیں روزانہ، آپ سمجھ اس کو پتہ نہیں ہے، آپ مہمان ہیں میں درگزر کرتا ہوں، مولانا احتیاط کیا کرو، راس کیا ہوتے لا ینفع الذین کفروا ایمانہم، جو ساتھی رات بیان پر نہیں گئے وہ کہاں گئے مجھے پتہ نہیں ہے، یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر فیصلے کا دن تمہارے لیے تو مصیبت کا دن ہے، نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اب مسئلے توحید کا انکار کیا ہے، کیا فائدہ نہیں دے گا، ایمان ان کا ایمان لے آنا اس وقت فائدہ نہیں دے گا، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، لکھا ہے نجات تو کجا، نجات تو درکنار رہ گئی، مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے، فاعرض عنہم، تسلی میرے پیغمبر منہ موڑ لے ان سے، کیا مطلب، یعنی ان کی فکر میں نہ پڑ، یہ مطلب ہے ان کی فکر میں نہ پڑ، وانتظر انتظار کر یوم فتح کی، انہم منتظرون یقیناً وہ انتظار کر رہے ہیں تیرے ضرر کی، وہ چاہتے ہیں تجھے نقصان پہنچائے، آپ انتظار کریں فیصلے والا دن آئے، میں اللہ ان کو تباہ و برباد کر دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا